रुकू के मेन पॉइंट्स लिखेंगे। जी, रुकू का टॉपिक दोहरा देती हूँ, अपनी फिक्र कर लो। पांच मेन पॉइंट्स थे। नंबर एक, सवाल के आदाब। इसमें दो बातें हैं, ऐसी बातें ना पूछो जो तुम पर जाहिर की जाएं तो तुम्हें नागवार हो, और दूसरा पॉइंट है, कसरत सवालात की वजह से पहले लोग कुफर में मुब्तला हुए। दूसरा पॉइंट है अंधी तकलीद। इसमें भी दो बातें, बाप दादा की तकलीद ख्वाह इन्हें कुछ खबर ना हो। फिर दूसरा पॉइंट है वसीला, साहिबा, हाम और बहीरा वगैरह मुकर्रर करना। तीसरा पॉइंट है हर शख्स की जिम्मेदारी। इसमें भी दो बातें हैं, अपनी ज़ात की है, और दूसरा पॉइंट है किसी दूसरे की गुमराही से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता। चौथा पॉइंट है वसीयत के लिए गवाही का नसाब। चार बातें हैं इसमें, दो साहिब अदल आदमी गवाह बनाए जाएं, सफ़र की हालत में मौत आने लगे तो गवाह गैर मुस्लिम हो सकते हैं, गवाहों पर शक की सूरत में दो बातें की जाएंगी, दोनों गवाहों को मस्जिद में रोका जाएगा, इनसे कसम ली जाए कि ज़ाती फ़ायदे की वजह से गवाही को बेचेंगे नहीं। चौथा पॉइंट है गवाही बदलने की सूरत में दो और गवाह कर लिए जाएं। पांचवा पॉइंट है अल्लाह से डरो। सुनो, अल्लाह ताला नाफरमानी करने वालों को अपनी रहनुमाई से महरूम कर देता है। पसंदीदा रवैये, माफ़ कर देना, तहम्मुल से काम लेना, ख़ताओं को बख्श देना, अपनी जानों की फ़िक्र करना, वसीयत करना, अल्लाह के नाम की सच्ची कसम खाना, अल्लाह से डरना, गौर से सुनना, नापसंदीदा रवैये, बेकार सवालात करना, कुफर करना, अल्लाह पर और बंदों पर झूठ घड़ना, बाप दादा का नाम लेकर गलत तौर तरीके अख्तियार करना, अपनी गुमराही का ज़िम्मेदार दूसरों को समझना, गवाही को छुपाना, जुल्म करना, फिस करना। अल्लाह ताला हमें तमाम पसंदीदा रवैयों को अपनाने की तौफीक दे और नापसंदीदा रवैयों से रुकने की तौफीक दे। और अमल की बातें यही हैं कि अपनी गुफ्तगू, सिमात, वक्त गुजारने, अपने इंजाम, अपने बाहमी ताल्लुकात की और तस्किये की फ़िक्र करनी है और सवाल करने के अदब सीखने हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर کوئی غلطی ہوئی تو وہ معاف کر کے ہماری اصلاح فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.